أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. وعظ الأقاويل أسك فوفو ci terminaison yi do ragal def xëcc bu baax quoi comme bismillahir rahmanir rahim manam yoyu budé da ngay jéxal aya bi wala fu ngay taxawé fofu manam mën nga ko madda même bu fekkante né bu madd ci bopom mo ci am voilà بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب سنت يالا جلتين النبي صلى الله عليه وسلم نيون باتاي في كتاب الجنائز والجامع الصحيح والإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري سنك بجتاي بي ويس غيسون نانتي باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. Buntu ki nga xamantene mom do feñulul li nga xamoy ak tisam fof musiba ñu gisul di waxu imam muhammad ibn ka'b ibn al-qurabi rahimahullahu ta'ala wa radi anhu mu waxna al-jaza'u manam ak chalut bun al-qawlu sayyi'u wa dhannu sayyi' mom moy wax ju ñaaw ak ñort gu ñaaw gisul nañ tamit waxu sayyidina yaqub alayhi salatu wassalam bun inna ma ashku basi wa huzni ila allah mune lambaris moy dal man damay jambat sama njaqare ak sama tiss ci bur yalla subhanahu wa ta'ala. Gisul nañ ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bimi netal wi kenn ci rakam yi manam ki nga xamne ñom ño bokku ben nday muy sayyidatuna ummu sulaym radiyallahu anha muy sayyidina abu umayr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom la febaron bu abu talha bi bayam rabbi allah ta'ala mu gennon mu ñew del mu wolu ko bi mu delu ci mu dal ni ko delu ci manam ne mu dal ko manam mu genn aduna ci ginaawam manam soxna ci da da koy sang da da koy wajalal da da koy yobbu ci manam fi nga xamantene mom moy walu gi gëna sori ci kër gi mu da da koy wolo bi sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala bu delu se muneko anaka xale bi muneko ah xale bi day fim tollu dafa dal manam fim tollu dafa dal te yaakar na ni sax da fay noppalu manam mu waxe ko nonu fekk na xale bi genn aduna bu mom mu sang ko ba defar ko mu daal di koy wax lolou mu daal di koy wajalal ba pare mom ci bopam mu daal di defaro ni mu gëna rafété mi nga xamné non lay defaro bu ko defé manam mu daal di and ak borom kërëm manam borom kërëm bi mu xeyé nak ci suba yi ci lako ba muy wajé dem ci lako dogo wax né ko xalé bi nak gën na aduna motax bi mom bi mu xeyé dem ci jullé ndok yëneenté bi sallallahu alayhi wasallam ni wax ko ko yëneenté bi daf ko ñaanal Allahu akbar la'alla Allah baraka fiikum fi laylatikum an yubarika fi laylatikum manam li de yakarna ni yalla dana barkel sen guddigi manam te lolu ni gis ken manam ne sahaba raydiyallahu anhum kom ni ko gisse sayna ibaya rafa raydiyallahu anhu mune gisna koku manam xale bi juddu nonu manam ci guddigi gogo dafa am xale bu ta soso guddigi ci muy abdullah bi nga xamantene mom moy doom sayyidna abu talha bobu radiyallahu anhu mu am jurom ñent doom wala bok mom ci bopum manam soxna ci bopum ak sayyidna abu talha radiyallahu anhu am jurom ñent doom yo xamne ñom ñepp mokal alquran manam nga gis lool yépp mu nek kon lo xamantene muy feñal ne soxna ci nimu doxale manam moy wanewul ak tisam manam ngir baña indil ñakkar ak tis borom kërëm lolu gisone nagn ko ci suñu jotay bi wessu gisone nagn tamit babu sabr inda fatmatil ula buntu bi nga xamantene mom moy wax ne muñ moy ci door bu dekk bi ci lay amé ñu gisone ci hadith sayyidna umar radiyallahu ta'ala mu asar bobu bi nane ni'mal adlan wa ni'mal ilawa manam eske ñaari wallu yoy nga xamne ñom ñoy wallu bagage yi ñi nekk maam ñi wër ci teñu nuro maam teñu xawa tolo teñu nekk ci di wër di fini di wër war waawé ak tamit ila wax manam mom moy li nga xamné mom moy nek ci kawam moy té di dënté nek seen digënté mune alladheena idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun moy ñi nga xamantene bu leen musiba dalé manam bu amé lo xamné dafa wacc ci seen kaw tuy amuñu ci manam mu dal daanu seen kaw rek dañuy wax né ah ñun dé dañuy wax baat bobu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun lé ci yalla luñu dégg ci yalla lañuy déllu ñu mëne ñoñu dé yalla da leen di jokk gu tuké ci mom ak yokk leen ay ngeeneelam am waye tamit da na leen defal yeurmandem té ñoñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy ñi giddé ko ak wax bi nga xamne wa qawlu ta'ala ak wax bi borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in mune na ngeen dimbandiko muñ ak julli ndax kat mom manam julli wala bok mën na delu tamit ci ñaar yep waye mu delu mën na delu tamit ci julli manam mom moy muñ ak julli ñaar yep nak amul benn bu ci woyof dafa dis lulul xana ci nga xamne ñom ñoy ñi toroxlu naka nonu bisone nanc hadith sayna anas ibn malik radiyallahu ta'ala bi yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna as-sabru inda fadmatil ula motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daal koy tudde hadith bi ni gisone nanc tamit babu qawlin nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna bika lamahzunun buntu bi wax yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna yow day ak ñun day am nañu tif manam ci yow manam ci takaliko giñu takaliko ak yow ñu indi won ci waxu sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bi mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam munatadma'u al-ayn wa yahzanu al-qalb manam bëdd dina amé rangoñ naka nonu xol dina tiss manam waye nak loolu liko indi moy ak tiss go xamantene da fay am waye nak loolu du warul tax nit ki salif du wax luko neex wala mu def luko neex comme ni nga xamantene tamit non lañ ko gisee ci hadith sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi yanabi sallallahu alayhi wa sallam timé domam sayyidna ibrahim alayhi salam muy genn aduna manam rangon ji bi touru yanabi sallallahu alayhi wa sallam bin ko ko laaje dafa na innal ayna tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun mune naka beuti de dey touru manam rangol dana mi rangol naka nonu xol bi dana tif waye duñu wax lu lo xamantene luy gërum lo borom bi la subhanahu wa ta'ala muy suñu borom subhanahu wa ta'ala te ñun kat takaliko biñu takaliko yow yow ibrahim ñun day dañ ci am ak tif lolu naka nonu gisoon nañ ci babul buka andal marid buntu bi nga xamne mom moy wax ci joy fak bu ak tif manam bu ak manam fof fof ki febar manam febar bu metti bay waji genn aduna wala febar bu tar manam joy ci kanamam lolu gisoon nañ ci hadithu bi nga xamne mom moy bu sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma fof bi nga xamantene mom la fetu ji won sayyidna sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala ando nak sayyidna abdurrahman ibn awf sayyidna sa'd ibn abi waqqas ak sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamantene mom la mune bi nga xamantene mom la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bi mu deme gis njabotam wor ko manam wa keur bi wor ko mune qad qada ndax dafa dox ñu ne ko dedet ci la ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko dedet gennu aduna mu dadi joy mune fa bakan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam falamma ra'a alqawm buka annabiyyu sallallahu alayhi wasallam bakaw manam yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dadi joy nit ñi biñu gisé joy ak yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ñu daali joy mu daali wax daal ni wax ne ala tasma'una inna allaha la yu'adhibu bi dam'il 'ayni wala bi huzni al-qalbi walakin yu'adhibu bi hadha aw yarhamu wa innal mayyita yu'adhabu bi buka'i ahlihi 'alayhi mu ne xana do len deg manam yalla naka yalla du mbugale ci beut bi touru naka nonu du mbugale tamit ci tisu xol waye nak dina mbugale ci ki manam daal di jundu lamine bi danne wala bok mu yeureum ndax man tay ki nga xamne mom moy neew bi def nako mbugal ci joy gi ko njam manam njabo tamit di joy lolou tamit tekantal bi gisoon nagn ko amana tamit li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi won asaru sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala anhuma fuli ci ginnaw manam mom moy kaddu gi nga xamantene mom mo am ci riwaya bi moy ala tasma'una xana do len deg manam moy mu melni mom itam fatali won nañ ko waxon nañ ko pare xana do len deg manam ke ni ki ni la manam ne nit ñi dañuy am ak tis te xol tamit dana am ak tis manam te beut dana am ay rangon yu tour waye yalla du mbugale manam te lool ay wax la yo xamantene yi yeb den bu ci nek wax la jo xamantene rombon nañ ko rombat ko manam mu melne motax mu indi waxu yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam mu indi ko ci place bu sore bi manam indi wu ko ci hadith yu jekki ndax mu non la ko indi ci riwaya yoy tamit waye mu indi ko fi manam ngir baat bi ci nek moy ala tasma'una xana do len deg manam moy ne waxna la ko fatul na la ko fatul na la ko plusieurs fois manam yoy dafa bok ci sew sew imam al-bukhari ni muy doxale manam ni muy doxale ay mbirum radiyallahu ta'ala muné kana umar ibn radiyallahu kana umar radiyallahu anhu yadrib fihi bil 'asa wa yarmi bil hijarat wa yahsi at-tura wa yahsi bit turab sayyidna umar nak radiyallahu ta'ala dan ci doore ci ay bant manam naka non dan ci xani xeer naka non tamit dan ci tasare manam jël suuf dugul ko diko tasare ci xar kanam ni wol ci gemmi ni manam bu nit ñi day yuuxu manam di joy di yuuxu yuuxu yu metti yoy wala bok ñi wax lo xamantene jaadu wul legi mu ne babu ma yunha min an-nawh wal buka'i waz-zajr an dhalik manam ginnaw bu mu inde gi nga hadith bi ni mu jexele wax moy jëfu sayyidna umar bobu radiyallahu anhu muy indi nak mu ne babu ma buntu li nga xamne yunha def nako tere min an-nawh ci ay yuuxu wal buka'i ak joy wa zajre ak jajj gi nga xamne lañuy jajj am dalika ci lo manam ci lolé manam li tamit imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ma ba daf ko indi ngir leral li nga xamantene mom moy bi sayyidna umar don def radiyallahu anhu manam ci lan la aju te benen bi ci def tamit mom manam moy an-nawh manam ak al-buka'u duñu ben manam an-nawh moy yuhu al-buka'u manam nawh moy yuhu bu and kekkat bu metti manam motax yent yalla nox alayhi salatu wassalam ñukoy wax nox manam ngir ne da fay yuuku manam day wote wote go xamantene day interpeller nit ñi pendant 945 950 ans plutôt muy wo nit ñi manam lo xamanté woté go xamné dafa and ak nakar go xamanté né mom la ci andal ngir né nit ñi dañoo moy yalla do du moyu ko amna nak ñuy wax né joy yu yag la joyoon ngir né dafa gisoon benn xat ak yu mel nonu lool ay israël yaat la ak wërum ak ñak wërum yalla moko xam waye ala kulli hal manam dañ koy wax nox ngir mu manam joy intérieur bi nga xamné mom lay joy manam ci diir bobu lool mom motax tamit gis nga ab yaq yaq fi am manam ci digënté bobu yëpp da ngay gis manam lu tollox danaka millénaire manam wol lu ko jégué manam ci la ñi dégradé wo dégradation bi ci lay amé ba kérok muy jé manam mu mëne manam yeen ci yalla no manam ñu bobu bu do ñuxu non duré bobu da ngay gis tamit manam borom subhanahu wa ta'ala bi indi ay signe tout temps manam bi yabal ay signe tout temps yo xamantene dañuy interpeller nit ñi di leen wax bay bañu dégradé wo suñu dégradé wo nak fi nga xamné mom moy point bu culminant bi nga xamantene fofu mom fu yexé rek alkandé rek mo ci téggu moy bu nit ñi commencé manam bu nit ñi jappandalé li ñu tuddé li wat manam affaire goor jigen ñepp accepté ko japp né jaaduna té amul bénn problème manam ñepp nangoko ndoko nonu fofu mom manam ci la manam fofu mom moy point culminant bi yalla ñu yalla sam moy mu ne nak te dañuy jajj wolif lolu manam li nga xamantene mina qala bil isnad muttafil fi al kitab la yahdathana muhammad ibn abdullah ibn khawshab te mom moy at-taifi rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn aduna 257 ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam mom imam al-bukhari rek mo solo ci mom wolif ñeneen ñi ci def manam mom ci afradul bukhari la bok rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana abdul wahhab te mom ibn abdul majid ibn salt abu muhammad as-saqafi diwa basra rahimahullahu ta'ala gane aduna 108 ane gane aduna 184 ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam amma muhammad ibn abdullah ibn khawshab mom wa taif la ginnaw go mu nek wa kufa rahimahullahu ta'ala mom nak mom ki nga xamantene mom serignum wa basara la ami abdullah ibn abdul wahhab ibn abdul majid ibn salt rahimahullah ta'ala min qala hadathana yahya ibn sa'id mom ibn qais ibn amr al-ansari mom abu sa'id al-ansari rahimahullah ta'ala mom ngi gennat na 143 ane ginnaw gadda yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mune qala akhbaratni amra te moy amrat bint abdurrahman ibn sa'd ibn zurara ibn adas al ansariya muy an najariya rahmatullah alayha mom min gen adna 98 ane ginaw gadda yent sallallahu alayhi wasallam qala annaha qalat mom neena sami'atu degna aisha moy sayyidatuna aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha bi soxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna 58 ane ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam taqulu muy wax nan lamma ba nga xam tane jaa mom la dikke qadlo bomu zayd ibn haritha sayyidna zayd ibn haritha wa jaafar muy ibn abi talib wa abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhum moy ci azwat mu'taq kom ni nga xamne non lañ ko gisse won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom la waxon ne nañ yor raayay bu kenn ku nekk ñom genné aduna nañ ko jox kacca def manam lu gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam and ak ne xamoon na loolu de subhanallah xamoon na ne ñom dinañ genn aduna ci bis bobu te loolu manam ci xare bobu ci lañuy genné aduna mu tok fi mu tok madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñu boom sayyidina zayd ibn haritha radhiyallahu anhu mu yoron drapeau ñu ray ko mu ne ray nañ zayd ibn haritha radhiyallahu anhu mu tok fim tok madina diko wax ray nañ zayd ibn haritha radhiyallahu anhu ci wa jaafar jël nako sayyidina jaafar radhiyallahu anhu jël drapeau bi momit xex ñu ray ko mu ne sayyidina jaafar ray nañ radhiyallahu anhu mu dadi waxal sayyidina abdullah ibn rawaha radhiyallahu anhu jël na drapeau mu jël ko ñu ray ko waye sayyidina khalid ibn walid radiyallahu anhu waxul kenn waxuko won mu jël waye mom bi mu gisee situation bi dafa ne no xaaruma jël drapeau comme que yenenbi sallalahu alayhi wasallam neewon na bu ki bu nako ki jël suñ ko rayé nako ki jël suñ ko rayé nako ki jël ñoñu jeex nañ legi man nako jël motax bu daal def jël ko daal di xex ba gagné bi mu ñëwé yenenbi sallalahu alayhi wasallam contane lool té namu doxale manam mom mu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu ne jala sa mu tok mom annabi yenenbi sallalahu alayhi wasallam yu arafu ñuy xamé fi ci mom al-husnu at-tis manam mu gis ne ha li di tisna té pourtant xamoon nako mom ci bopam mo waxon né li ni manam mo danaka moko prédire waye téréwul manam mu am ci tis lool nak bokku na ci liñ ci xamé mom moy li di xew suñu jamono yi ak li nga xamné mom moy dal julit ni and ak né yenen te sallallahu alayhi wasallam waxon nako waye téréwul mu mën ko tis manam téréwul mu ci am ak tis lool mom motax tamit kenn ku ci nek wara def attention bu baakha baakha baax ci walu gogo ak li nga xamantene non la julli ni di doxalante ñen ni ci ak par rapport ak ñeneen ni muna wa anata man attali'u mangi fenk manam mangi gis min shaqqil babi ci xaru buntu bi manam buntu bi ni mu xare nonu mangi xol xol ci lay xole di gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu toge and ak ndiak rek am manam and ak tis nga fa atahu neena mu daliko dikke rajulun ben way fa qala muneko ya rasulullah ya ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam innal wabuna annaka nisaa jaafar manam jigeenu jaafar yi dal radiyallahu anhu wa anhun muna wa zakara manam mu dadi wax na ñoom kat ñi ngi fi wa zakara mu tuddu nak buka ahum na seen joy manam lool tamit bokku na ci liñ ci xamé moy sahaba yi radiyallahu min gëmi woon deggal waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir me ñoom gisugul ni manam ñoom ñi ngi fa le ne ñewaguñ waye le fait que yaronte bi wax leen ne sallallahu alayhi wasallam genn aduna manam ñoom loolu mom ak liñ gis jakarlo mom ben la ci ñoom manam ñu tok di joy manam comme ni nga xamantene non lañu melan fa amaraho mu daadi koy diggal bi an yanhaahu na ci mu tereleen manam mu daadi koy diggal ne ko ah demal nga tereleen fa zahaba mu daadi dem ar rajulu waja summa ta ata mu daadi dikka fa qala mu ne qad deug deug nak na haytu hunna terena len de waya wa zakaram waya mu tuddu annahunna naka ñoon lam yuta'nahu top ñuko manam xamna rek dafa waxut wax do xamantene wax du deugar la wala gu leer la wala terega teregi waxulen ne yenente bi mo len ter sallallahu alaihi wasallam ngir ne bu don yenente bi bu len waxon ne yenente bi mo len ko ter sallallahu alaihi wasallam sik neeku ci ne manam dañ ko top comme ni nga xamantene non lañu ko gëmé te gisuñu li nga xamantene mom moy li xew manam fa amaruhu mudar koy digelat ak sanete ñaaral bu an yanahu nati mu terelen ko fa zahaba mudar di dem summa top ata mudar di delu sot fa qala mu ne wallahi watna ci yalla ne laqad deug deug xalab na ni note nañ man ak aw wala bok xalab na na note nañ ñu manam ashak siki tak gi min muhammad ibn khawsab bi serigne momo bukhari bi la jige moy muhammad ibn khawsab taifi rahimahullah neena fa zaamat mu jort anna mu fa zaamat mu wax ne mu ne anna ne annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qala dafa wax ne manam kimi wax ne zaamat moy sayyidat aisha radiyallahu anha mom mo wax ne manam zaama bat la bo xamne dañ koy faral di wax su fekenteene dañ nan diw de ne nay manam moy ne limi wax ak amana mën na bañ wax deug waye fi suñ ko waxe duglu wuñ ci lolu manam liñ ci duglu rek mom moy mom mo wax li lolu rek ci djublu qala muné anna muné né yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa né fakhsu nanga tassare nanga xëpp wul xëppal fi afwaahin ci seen gemmin yi at turab suuf manam jël gemmin nga duggal ko ci seen suuf ci gisoon nañ ko né manam li nga xamantene mom la mom moy li sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu don jëfé manam mom la doon jëfé té loolu dina gis na ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxnako ci ku melni waye waxnako ci tamit jëwul bi tagaté manam koku tamit nañ jël suuf duggal ko ci gemmin bi manam fax turabu fi wujuhil madakhina manam ci gemminu manam ci xarkanam ñi nga xamantene wala ci gemminu ñi nga xamantene ñom ñoy tagkat yi waye tagkat yoyu nak buñu koy wax manam ñi nga xamantene manam dañuy wax jo xamné lu dëgg wala ñuy tag bo xamné wërul wala bok ñuy wax ngir lu neex nit ki kefe wala yu mel non ñoñu ño tax ñuy wax lolu ci buntu bobu lañuy subir tag waye jëmmi tag ci bopam manam nek na lo xamantene bu fekkentene ci ku jara tag la lolu bo pare ñukoy tag ci ay mbir yo xamantene ci mérite la aju wala bok ci mayu yalla la aju comme ay jikko yu rafet wala lu sel wala bok ci xam xam bu rafet bimu amé wala bok ci nimuy doxale lu rafet wala ci tabam wala yu mel non boba lolu tag gogu du luñuy téré tag gi ñuy téré moy nga xamantene day aju rek ci yow di woy sa mam ñangam nangam ya waron ki ya defon la ya wala bok ñuy wax lo xamantene day wone ni mom mo gën nit ñi té ci gën ji aduul ci lenn lu dul ci juddu wala aduul ci dara lo xamantene lu ñu mëna laal la wala bok muy wax lo xamantene leer na ni ko lu dëgg waye day wax rek ngir lu neex nit ci manam naan ko da nga mam ak ki ak baax ya ka tawé ya ka li té xamuko manam musu ko gis waaw manam ak yu mel nonu yoyu lañuy téré fa xult néna maniko manam dañuy gis né kon lolou day tekkal né manam yi yak société yi manam ci ciosan bi lañ koy yak lañ koy dag manam comme que ci gemmiñ gi lay jugé manam kon gemmiñ gi lañuy sorti source manam bu boba day obligé daali nokki manam lolou fa xult mu né ko arhamallah yalla na yalla takal way anfaka manam takal suuf anfaka sa bakkan manam moy moy dal moy nit ki bu daano ba beug gi ba bakkan bi takku suuf lool moy lool la manam mo ne ko fa wallahi watna ci yalla ne ma anta yow dal nekko bi fa'ilin di aji def manam yow defo liñ la wax wama tarakta te bayyi rasulullahi tawalla yalla sallallahu alayhi wasallam min al ana ci choono manam bayyi woko ci choono manam ngir ni instant bi ni bayyi woko mu noppalu mom mi ngi ni amna lu ko tiss deja yow nga fekk ko fa diko wax nan ko way ñi defu ñu li ñi defu ñu li boole rek manam boole gu bari tamit lool dañ ci xamé ni manam boole gu bari tamit nekku lo xamantene lu bax la ba mu def su fekkentene manam boole day am ay limite daal manam tey bu fekkentene yow mën nga def dara manam mën nga fat aga bi manam jarum day déranger kilifa gi manam du rek né lu xew rek faaw ñu dem ci kilifa gi wax ko ngir mom mu réparer situation bi dedet manam lepp bu fekkentene yow man nga ko manam jarul nga ko yeggal ci kilifa gi ngir manam nga bayiko tamit mu am momit repi manam mu bañe nek ci ciono saatu nek hadith bi gisul nañ ko hadith numero 1299 imam al-bukhari rahimahullah dañ ko ndiwat hadith numero 4263 imam muslim nako hadith numero 935 imam an-nasa'i nako hadith numero 1847 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 24313 ak 26363 kon dañ gis na hadith bi ñi wa sabu ko to ci te ñet ñom ñoko ci indi moy imam al-bukhari imam muslim ak imam an-nasa'i amma imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam majah ñom ñep indi wuñu ko rahimallahu al-jami' na qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab ila hadathana abdullah ibn abd al-wahhab te mom moy al-hajabi rahimallahu ta'ala moy abu muhammad al-hajabi al-bukhari mom min genn adna 228e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathana hammad ibn zayd te mom moy ibn dirham al-asbi al-jahdami moy abu isma'il al-bukhari al-azraq rahimahullahu ta'ala min genn adna 98e ane genn adna ab bi imam malik ñom genn adna 179e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana ايوب تمم الامام ابو ايوب ابن ابي طبيبه السختياني مي ابو بكر السختياني البصري رحمه الله تعالى جن عندنا 68 انا جن عندنا 131 انا جن قدى يونتي صلى الله عليه وسلم عن محمد تمم ابن سيرين امام بمك بابا الانصار رحمه الله تعالى انا في رضي الله تعالى عنه ابو بكر داكن تمم جن عندنا 110 انا جن قدى يونتي صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها تمم النصيب ولا نصيب الأنصارية رضي الله تعالى عنها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها قالت من أخذ جفن علينا من النبي النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع فف جاينتي ما نام ينتبي صلى الله عليه وسلم دفع كل ريف بو خامتيني موم لا نيو جاينتي وانا موم بيغا خامتيني موم لا نيو ني جيجين ني دون جاينتي اك موم bokku na ci mi nga xamantene mom lañu jayante ak mom an moy ne la na no xadu ñuy buku manam te lool manam yi dañ ci jange tamit ne jayante ci mbir yo xamantene ci diine ala kul halan dafa haram ñu na la waye nak li dang koy bayyi loolu dafa nek lo xamne lu yoon la manam mom moy ngir moy ne yu gogu yenenbi sallalahu alayhi wasallam don tere gis nañ ko ci hadith bi wessu dañ ko fofu dafa haram manam ak ci kum meuna doon waye nak budé nak manam da nga ñëw jaayante ko ci kanam yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala ci kanam nit ku sel nga ne ko man de dama bëgg ci sama digënté ak sama borom subhanahu wa ta'ala ma jaayante ak yow ne nangam bi duma ko def manam loolu nonu day yok doole gi manam ci yu mel ni nak ci li ñuy xamé ni manam ndigal yi ñuy wax manam ci jaamu yalla yi ak wala bok ndigal yi ñuy wax ci yenn manam mbir yi ak yenn zikari ak yu mel nonu loolu lu taxaw la manam lu am ciosan la ngir ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu tu façon man dafa jayante ak ñom ci buntu bobu mu ne kon nak kon ni jayante ak mom mu ne duñu yuhu waye nak manam fa ma wafat waye kenn matalul minna ci ñun manam imra'atun ci ben jigen khayr khamsin niswatin manam lulul juromi jigen manam juromi jigen dong ñom ñoy ñi nga xamantene ba legi fim tollu manam legui ñom matal nañ lolu bu genn nañ ba dem nañ manam dem nañu ñeneen ñi mune moy ñan mune min umra manam umm sulaym radiyallahu ta'ala anha wa umm al-ala mom tamit wa ibnati abi sabrata te mom moy do mam soxna sayyidina muaz moy murade umrata muaz ibnu jabal radiyallahu ta'ala anha mune wamra'atayn ak ñaari jigen awwal bok ibnati abi sabra wamra'at muaz ak soxna sayyidina muaz radiyallahu anha manam kok siki sakala wamra'at ak jigen ukhra benen manam kon yi ñi mom ñom fim tollu ñom nopi nañ ci manam matal nañ ko jeexna legi nak ngir nak lutax mo tuddu ñi manam ngir ne ñom fim manam ñeneen ñi ci def xamul lan moy seenu mucc manam ngir manduf ak gi nga xamantene mom lay am waye mo ne ñi ñom matal nañ ko waye ñeneen ñi dul ñi nak ah manam worugul waye fik neeku ci ñom ñep matal nañ ko rabbiyallahu ta'ala ndax ñom ñoy ñi gëna mandu ci nit ñi te ñom ñoy ñi gëna fonku yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak wax waxam ci nit ñi رضي الله تعالى عن الجميع حديث بي امام البخاري نكو ندور حديث نمبر 4892 اك امام مسلم نكو حديث نمبر 936 نيار امام ابو داود نكو حديث نمبر 3127 امام النسائي نكو حديث نمبر 4180 امام احمد بن حنبل نكو حديث نمبر 2790 2795 27307 اما امام الترمذي و امام ابن ماجه نم اندي ونيوكو رحم الله الجميع من باب القيام للجنازه مانام بونت بي امام البخاري رحمه الله تعالى دافكو نوفي ندير ليرال في مساله بو ام صلو موم موي بو فكنتني جنازه دا فا ام نده بو فكنتني جنازه دا فا ام نده دنجكاي تخاول واو ولا ديت manam mom moy bu rombe manam tay buñu yalo jana ab miw mu rombu ndax danañ ko taxawal day dug taxawal ko waw wala deet lool nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim biñ ci wuti ñi nga xamantene ñom ñoy dum hurul ulama rahmatullahi ta'ala te ñom ñoy fuqaha khalafiyyi ak malikiyyi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ne biñ ko taxawal manam bu rombe fekk la nga tok do taxaw do jup taxaw amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy fuqaha hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne tan amna ci manam mën nga taxaw comme ni nga xamantene non la manam non lañu mëna bañé taxaw ñi nga xamantene nak ñom ñoy jumhuru ulama li tax ñu daal dikoy wax ñom dañu gis ne yan sayyidina ali karramallahu wajhu mun annahu dhukira alqiyam fil janaiz hatta tuḍa manam ni dañu tuddu bi taxawal janaza manam ngir ñaari manala ñaari masala la bu ñëk bi mom moy nga taxawal ko bu la rombé wol benen bi ci def mom moy bu dé da ngeen and nga yobbu ko bu boba dang koy yalo bo fek teguñu ko yow waro tok manam fek teguñu ko manam waro tok lool nak sayyidina ali dan qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam thumma qa'ada manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa taxawon na ba pare tok na manam lolu nak imam al-bukhari imam muslim rahimahullah ta'ala solo nako ak imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi ñom solo nañ hadith bobu manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok wa dafa tok dafa taxaw ba pare tok tamit ba pare da daan diglu taxaw manam da daan diglu taxaw ginnaw ko tamit mu jekki diglu ko manam ne dal legi c'est bon manam meun ngeena baña taxawat manam bulen taxawati manam lolu yep nak muy lo xamantene ay hadith daf ci ñew comme l'imam at-tirmidhi wax manam mom bimu inde hadith ba para daf ni wafir bab anil hasan ibn ali ma hasan ibn ali fi na abdullah ibn abbas radiyallahu anhu waye nak mun hadith ali hasan sahih te imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne li mom moy li gëna deugar li nga xamantene imam at-tirmidhi waxana ne riwaya wax jojo amna ñent tabi'i ño xamantene wax nañ ko ba far daal ni wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm manam loolu ni nit ñi di jëfé manam lenn ci borom xoxam te mu moy jumhur imam ash-shafi'i mom dafa wax ne hadha asahhu shay'in fi hadha bab manam waxu sayyidina ali bi moy li gëna wër ci buntu bi manam moy ne dañ dan taxaw ba pare yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw ga mu tok manam bayyetul dotul manam taxawal gi bayyetuko xel manam nekkutul lu muy bayyi xel imam al bukhari nak rahimahullahu ta'ala mom dafa japp ne wax ji da fay continuer di am comme niko xana bi lay rahmatullahi alayhi waxe ak ku melni imam ishaq ibn rahowi rahmatullahi alayhi wa imam ash-shafi dakhul wa hadha al hadith nasikh lil awwal manam hadith yi imam al bukhari nar indi mune hadith sayyidina ali bobu karramallahu wajhu moko nakhal manam kon ñu dal ci degge ni kon manam lolu taxawal gi ñi taxawal janaza lolu dañ ko nakhal waye xana bi lay rahmatullahi ñu degge wuñ ko non ñom dañu japp ne tan sa bu la neex la manam man nga taxaw comme man nga tok andak na taxaw gi mo geul yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok gi mu tok ginnaw gi ak limu wax ne dedet bu len legi mën ngeena baña tok mën ngeena baña taxaw manam lolu lim ci djublu manam mom moy ne du na saxal waye lim ci djublu mom moy ne taxaw gi nekatul farata manam taxaw gi du farata lolu la ci djublu manam luñu sopp rek la motax xana bi lay rahmatullahi ñu am ñaari gis gis benn gis gis mom moy dañuy taxawal dañ ko sopp benen gis gis mom moy dafa possible kesse manam bu la nexé da nga am taxir da nga am meuna tan kon ñom loolu lañu wuté waye ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur rahmatullahi alayhim ñom dañu japp rek taxawal gogou manam busul na manam ngir ni dañ ko nasaxal ko min ko gisé imam at-tirmidhi rahmatullahi nim ko tokhalale ci imam shafi ni wa hadha al-hadith nasikhun lil awwal manam ni hadith bi mom mo nasaxal hadith ndek bi te mom moy hadith bi ñu wara gis legui ni insha Allah ta'ala mais kon mais nak imam al-bukhari buñ xolé ni muy doxale comme li nga xamne non lañu xamne fiqhul bukhari fi tarajimihi imam al-bukhari fiqam manam lan moy gis gisam ci nimi noféwé buntu yi nañ koy xamé manam dinañu gis ne mom imam al-bukhari limu japp rahimahullah moy comme li xana da lay japp rahmatullah alayhi moy ne lan moy taxawal gi dafa ragne ko te dafa nek lo xamne dañ ko sopp manam ñom mom walu gogu lu gëna fete manam ci xana da lay ñina dañ ko sopp manam te dañoo dañuy taxawal bu farata waye nak sopp nañ ko lolu mom ci lolu la jeng رحمه الله رضي عنه من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب الذي حدثنا علي بن عبد الله الإمام ابن المديني حية الوادي أبو الحسن السعدي البصري إمام مقبو بن سرين إمام البخاري ومقبي رحمه الله تعالى قال أبو الحسن تئينيم أنا جنال ندوسان تران كاترم أنا جنال قردين انتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا سفيان الإمام ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابن ميمون الهلالي مي أبو محمد al-Makki wala diwa Kufa tam rahimahullahu ta'ala gane adna 107e ane gane adna 198e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam qala hadathana az-Zuhri tam Muhammad ibn Muslim ibn Baydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Zuhri manam ñuko wax az-Zuhri ngir bok manam ngir ñu bok ci wa banu Zuhrata ibn kilat manam di mbok ci motax mom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu lañ bokke manam ci zumrata bobu wala mom Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhrata manam fofu la bokke mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy Aminata bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata wala wala legi nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam Zuhrata ibn Kilat manam zuhrata muy mamu yenenbi bu jigen bobu sallallahu alayhi wasallam motax mom imam az-zuhri ñu nan ko zuhri ibn shihab lañ ko wax na moy muhammad ibn muslimun ibn ubaydullah ibn abdullah ibn shihab motax ñu nan ko ibn shihab mam shihab kon ñentelu mamam ba motax ñu nan waya dañ ko nan ibn shihab az-zuhri muhammad ibn shihab na qala ibn shihab wala qala az-zuhri bin nit ki la az-zuhri ngir askano gi mu askano ci zuhrata rahimahullah ta'ala manam muy mamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko fofu la bokk yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mom ak yayam ño bokk mam bu goor ci kilab wala ci kilab lañ bokké ndax zuhrata bobu doomu kilab la de nga am kon mom moy mom Abu Bakar rahimahullah ta'ala dekon na Madina fi munawwara manam wa Madina lan imam wa aduna bi rahimahullah ta'ala gane aduna 50e ane gen aduna 125e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam waye nak sham lu genné aduna gennewul aduna Madina rahimahullah ta'ala mun an Salim tum moy ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab manam mom kon muy kenn ci ñi nga xam moy Salim manam moy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn ibn al khattab manam ñoom salimu bobu nak mom ci fuqaha sabay la bok mom lañu wax ne kenn la ci fuqaha sabay mom moy doomu sayyidna abdullah ibn umar bi ëpp xam xam ci ci doomu bi muy ki ci gënon mag tamit rahmalahu ta'ala mom mo wa madina fi munawwara la ala sakina abdullah sallallahu alaihi wasallam ci ben ci wax ni kan moy juroom ñaarel fuqaha sabay mom kenn la ci manam mom moy manam ben ci ñett ci wax yoy la mom ñu ngi gën adna 107e ane ginnaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam an abee mu jele ci bayam to mom moy sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab ibn nufayl ibn abd al-azhar ibn rayh ibn abdullah ibn khurtum ibn razah ibn abee ibn ka'b manam mu bok ci wa banu adi mok yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci ka'b lañ bokke manam ca ka'b ibn lu'ay ibn khalid manam fofu lañ bokke manam kon mom moy abu abdurrahman al qurashi al adawi rahmalahu ta'ala di wa makka ginnaw gumu nek wa madinatul munawwara ala sakina abdullah salatu wassalam mingi genné aduna makka wa ci 74e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam an amir ibn rabi'a radiyallahu ta'ala minna amir ibn rabi'a tamnu ka'b ibn malik al anazi radiyallahu ta'ala mu al badri radiyallahu mu abu abdullah mu dakantalam mingi genn aduna mom 32e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam madinatul munawwara ala sakina abdullah salatu wassalam bok ci sahaba yentibi sallallahu alayhi wa sallam ba par bok ci wa badar mom mom tamit ci wa ci badar yu neuy la bok mom ci wa badar bok ci ñu jikko ñu dugg ci l'islam gadda na ñaari gadda yep manam demon na habasha ginnaw gaw tam mu bok ci ñu demon madinatul munawwara ala sakina afdalu salatu wa salam mom mo jikko dugg ci l'islam sax sayyidna umar radiyallahu anhu sayyidna umar 40e ñu dugg ci l'islam la mom ci ñu jikko mom mon kon mom ci 40e yu ci 40 ni ndiek duggu ci l'islam ci la bok mom mi sayyidna amir ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jeul duggu ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wa qala mun idha ra'aytum sul gisi al-janaza niw manam bu len di rom ñuko yobbu faqumu na ngeen taxaw hatta mbetatu khalifukum mu dad len di rombu manam mbete mu rombu len ngeen nek ci ginnawam manam manam mom moy ñi and ak mom di dem manam buñu démé ba ñoo ñëpp romb yéne ci ngeen di doga top manam na ngeen taxaw qala sufyan manam sufyan ibn uyayna bi solo hadith bi neena qala zuhri imam az-zuhri bi solo manam muy serignam solo hadith neena rahmalahu ta'ala akhbarani khabarna masalim gisom nañ ko moy ibn abdullah ibn umar ana abi mujal ci baye abdullah ibn umar ibn khattab la dama no qala akhbarana khabar amir ibn rabi'a an an-nabi sallallahu ta'ala an-nabi mujal ci nabi sallallahu alayhi wa sallam mun zad al-humaydi manam lolu mom manam mom manam mom dafa indi wa hadith bi ci buntu bobu manam nga xamantene fele dañ doon wax ne qala hadathana sufyan qala hadathana zuhri an salim an abi waa fi manam ñu gis ne lim fi li tax imam bukhari yok ci wax ji manam mom moy ne amna ci ni mu solo we hadith bi ci sufyan ibn uyayna daf na qala zuhri qala akhbarani salim manam waxul zuhri an salim manam an moy jele nañ ci mais fi da fay wax ne akhbarani manam ko ngi gis ne wax na yoon bi an abi mu jele ci bayam mu ne qala akhbarana amir manam muy bay manam salim jele ci bayam mu abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu man sahaba bi mu jele ci bayam man ko leen ci hadith bi gis nañ ni ay tabi'i jele nañ ci tabi sahaba jele ci sahaba manam zuhri tabi'i la mu jele ci salim tabi'i la mom mu jele ci bayam sahaba la abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu jele ci amir ibn rabi'a radiyallahu ta'ala mom sahaba la mune zad al-humaydi te mom moy imam bu mag bobu rahmalahu ta'ala moy abdullah ibn zubayr sahaba moy bu ko sahaba bi me tabi'i ki tabi'i mom serigne imam bukhari mom mo solo suñu hadith bi ci sahih bukhari mom moko solo man qala hadathana abdullah ibn zubayr al-humaydi wala manam mom ni manam mom mi rahimahullahu ta'ala abubakar moy da xantam abubakar al-humaydi al-makki mi ngi genn aduna 219 ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam bokku ci talib imam ash-shafi'i manam mom da lan andak imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala mom lu ci yok mun hatta tukhallifakum bete ñu daal di len di rombu ngeen nek ci gannaaw awwal bok tuba am tekko manam bu fekkentene da ngeen and ak da ngeen andolé nak mom daño rom yeen dug len taxaw ba ñu rom su fekkentene da ngeen andon ak mom manam bu len tok fek teguñu manam lool la dulu ci wax ji mun hadith bi imam bukhari rahmalahu taala nok indi hadith numero 1308 moy hadith bi ñu dem legi imam muslim nok hadith numero 954 imam abu daud nok hadith numero 3172 imam tirmidhi nok hadith numero 1042 imam an-nasa'i nok hadith numero 1915 ak 1916 imam ibn majah nok hadith numero 1542 Imam Ahmad ibn Hanbal nako hadith numero 15674 15675 15677 15682 15685 15687 ak 15699 kon ben gis na waxal ko tobu sita ñoom ñep indi lañ ko rahimallahu jami'a mun babun mata yaqulu idha qama lil janaza Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muy leral manam babun buntu bi mata yaqulu ana kan lay tax tok manam kagn ngay jekki wat kan la nit ki di jekki wat iza qama bu fekente ne dafa taxaw lil janaza ñeel janaza bi manam buntu bi ak tamam tarjuma bi manam dafa rot ci riwayatul mustamli manam riwayatul mustamli dafa ci rot waye legi mom mune qala manam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kon fi dafa ci leral ana bo taxawé kagn ngay togat manam wax la tok gi manam jëmmé hadith bi mu rom indi won sank mom la indi wat waye daf ko indi ngi ñaari mbir manam daf ko indi bé ngir saxal taxaw bi ci def mu indi ko ngir saxal né manam kagn nga wara tok lool motax mu indi ko mu na qala bi lisna muttasil fi awl kitab lay waye bu fa daf ko indi wat ci benen cyallale manam bo xamantene au lieu salim solo hadith bi mu jëlé mamé bi fa nafi' moko solo borom xam xam hadith bokku na ci li tax imam al-bukhari imam muslim sahih xam ci buntu bobu gëna bax bu sahih bukhari manam moy ci sana hadith ya wala comme di way ma tax sa dara qawmun fil bukhari wa muslimu laday wa qalu ay zayni taqaddamu fa qultu laqad faqa al-bukhari sihhatan kama faqa fi husn sanaat muslim manam imam al-bukhari man bor ay nit dañu ñew wérante ci man nema imam al-bukhari sahiham ak imam muslim ñaar yi ban nga ci jital man mani len bu fekente ni ci côté wiru hadith yi imam al-bukhari mo gëna wër la waye ci buntu ni ñi défaré di tabax mbir mi ci buntu côté hadith manam bor xam xamu hadith buñu xolé ci limi gëna yému ci niñ ko tabaxé moy sahiham imam muslim manam day gis na say imam muslim rahimahullah mom bu don moma manam hadithu nafi' lay jikki hadithu salim hadithu nafi' lay jikki hadithu salim ndax nafi' mo gëna mag salim te nafi' mom jamam la won jamu abdullah ibn umar la won rabbi allah salim domam la te mo gën ci domam yi waye comme que jam bi mo gëna mo upp xam xam ba bari gëna kawé motax mom lañuy jital ci kaw doom ci waaw manam comme ni nga gisé xam xam ni mu mëna yëkëté nit par rapport ak ak loolul mom de nga mu ne xala bi bisnaat ba bari xalalu ji mo gëna dëgër aussi manam xala bi bisnaat muttasil fi al kitab li hadathna qutaybah ibn sa'id wala mo han wa qutayba ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdullah as-saqafi mu abu raja al-bukhari rahimahu allah ta'ala al-bukhari mom ñu ngi gëné aduna 148 wala 148e ane gëna aduna 240e ane rahimahu allah ta'ala mu imam bu mag bi manam bu nga xamantene wa ashabu kutubus sittah ñom ñep seen serigne la bam rek mom ibn majah imam ibn majah dafa solo ci ko solo ci mom waye xaw tuti mu nek mu bok ci nga xamantene ñom wa ashabu kutubus sittah yepp solo ci mom directement manam kutubat ibn sa'id bi mom moy imam bu mag bobu rahimahu allah ta'ala te imam an-nasa'i mom la ñëk jangé ci mom te bo démé ci sunan an-nasa'i manam mom moy ki fa jitu manam haditham lu ñëkke manam muy nek imam bu mag rahimahu allah ta'ala kutubat ibn sa'id manam mom mo sédé won ci imam bukhari sédé bu mag bobu manam mom mo waxon né gisna ñi nga xamantene ñom ñoy borom xel yu reey borom xam xam fiqi borom hadith yi gisna ñi nga xamne ñom ñoy deg lak bi deug ñi nga xamne borom teggin yu kawé yépp gisna len waye depuis que bima xamewé musumu gis ku melni Muhammad ibn Ismail al-Bukhari voilà té mom sëriñum la bi seen sëriñum ñepp hein ba paré talib imam malik la manam jang na ñom imam malik gis na ñom imam shafi'i hamad ibn zayd hamad mom ñom ñepp gis na len ñom ñepp seen sëriñ la gis na imam ahmad ibn hanbal gis na ñom ñepp gis na len nek seen manam génération yu bëri la traversé soufiane yi gis na len as-sawri soufiane ibn uyayna ñepp la gis ba paré néna nak par contre façon nit jaamu katu yalla yi mu gis yépp gis na façon ñi nga xamantene ñoy borom xel yu re yépp gis na borom teggin yu mag yépp gis na borom xam xam hadith yi fiqi yépp waye bu mu xamewé ba légui musuma gis ko melni Muhammad ibn Ismail al-Bukhari lolou mom manam fédé mu ko gëna reuy wax mën ta gëna reuy lolou na dénga mu ne qala had manam té lolou tamit day am leneen lu muy fégnal moy nangu gi mi nangu talibé mom manam mu koy xolé beut bu maggé non manam imagine nga ko xamanteni ñi ñepp gis na leen imam yu mag yu yépp xamé na leen fekk na seen jamo dundu lu ak ñom jàngé na ci ñom tok na seen xépa ñi ñepp ñenn ñi mu nekk seen sëriñ téréwul ben kenn ci talibé mi la wax né mom musta gis ko melni mom manam lolu tamit day wone ni mu nekké ku sel deug رحمه الله تعالى من قال حدثنا الليث موي ابن سعد امام بو ماغ بي تامت رحمه الله كوم نكو غيسي وون مانام ني بير دنجكاي فاتي دانيو بيو خام گدم رحمه الله تعالى ندير تامت ن طالب مي دفو مانام ييت جي وار ندير مانا تساري خام خامم واي امام لا بو خامني اور مانام هيروزمان كو مانام اي خام خامم توخول نانكو سي حديثي اك يو مل نون waye amon na ngir nek ku mag tamit rahimahullah taala manam imam ash-shafi'i don wax sax ne imam layth bi mo eppone xam xam imam malik waye nak yalla cieur bi imam malik lako dox manam lol mom layth ibn sa'd ibn abdurrahman al-fahmi rahimahullah taala mom mo solo yak na su ñaarelu hadith bi ci sahih bi mom moko solo han rahimahullah taala muy manam mom ak ñum imam malik ñum sufyan ibn sa'd sawri ñoo tollo manam même je manam même maqama yi lañ yor ñom Muhammad ibn Zayd ñoo manam manam ñom maqama yi lañ yor ci goor ci deugat alhamdullah manam moy Abul Harith al-Fahmi di wa Misra mom rahimahullah ta'ala gane adul manam wa Madina la won ginnaw gu mu dem dekk Misra mi ngi gane adul 93 ja 94e ane comme ñom Imam Malik ñoo bok at biñu gane aduna mi ngi genn aduna 175e ane ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam manam ñenti at la tax Imam Malik rahimahullah ta'ala anna fa'u jote nafa muy mawla abdullah ibn umar radhiyallahu anhu khattab da manam di jam bi sayna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu khattab da gorel manam mom mi ngi gane ad mi ngi genn adna 116 dab 117 ane gina gada yantabi sallallahu alayhi wasallam ali ibn umar muy sayna abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu an hamir ibn rabi'a mom lañu gis ni radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jeul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mun iza ra'a bu gise ahadukum ken ci en jinazatan ak hein new manam da ngay gis ni fi defa ne jinaza manam do nga wax janaza ak jinaza gisul nañ ci buntu bi biñu tambal manam li ci borom xom xom yi wax rahmatullahi alayhim fa in lam bu fekete ne yakun nekun ma chen di aji dox ma ha andak mom fal yakum na taxaw manam bu le nekko di dox ak mom na nga taxaw hatta mbete yu khalifaha mu dal koy won ginnaw aw wala boktu khalifahu mu won manam mom mu won ko gannaaw manam limi tek rek manam moy soit nga tax mom da nga taxaw ba mom mu won la gannaaw wala bok yow manam bude la def la rombe ni kon bu bayyi la gannaaw wala bok bude benen côté bi nga fete won manam yow nga won ko gannaaw manam ak lu mu ci xew manam moy taxaw ga dal ba ñu rombu la deng aw wala bok tuda han ñu tek ko min qabli ci lu jitu antu khalifahu ci mu koy won gannaaw manam wala bok ñu tek ko manam buñ ko xubé ba tek nak manam comme masalan neew bi demul ci bammel ba direct manam da am fu mu doon dem rek wala da ko doon rombu rek wala mu am fuñ ko tek fu dañ ko doon indi ci sa wet manam fiñ ko tek ci sa wet la manam yow bul tok fek teggu lool la manam kon ñu xamne kon moment bobu lañ koy tek lool nak comme niñ ko gisé ñi nga xamantene ñoy jumhur japp nañ ni li manam luñu folé la ñi nga xamantene ñom ngay xana bi lay rahmatullah alayhi ñeneen ci ñom dañoo japp ne dafa rañé ku sunna la batay ñeneen ñi japp ne dedet manam tan sa bu la neex nga def ko comme bu la neex nga bañ ko def hadith bi kon gis nañ ko légui imam bukhari indi won nako légui ci ginnaw hadith numéro 1307 té jeexna hadith bi doko indi wat wa xabu kutubu sita ñu ñu solo nañ ko rahimallahu jami'a na qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana ahmad ibn yunus ke mom moy ibn abdullah ahmad ibn abdullah la tuddu ahmad ibn abdullah ibn yunus mamam la wala na ahmad ibn abdullah ibn yunus comme ni ñu waxe yent bi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abd al muttalib donte nono muhammad ibn abdullah ibn abd al muttalib sallallahu alaihi wasallam manam mom abu abdullah moy dakantal abu abdullah tammi al yarbu'i rahimahullah ta'ala di wa kufa ñi ngi gëna adna 133e ane gëna adna 227e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam ci kufa imam ahmad ibn hanbal mom la don wowe shaykhul islam manam imam bi rahmo allah ta'ala mun qala hadathana ibn abi zayb tamum gisone ko amadina la rahmo allah ta'ala muhammad ibn abdurrahman mun mugaratam al kharis ibn abi zayb manam mom do comme ni wax ibn shihab fek ñentel mom la ki tamit ne dañ ko wax ibn abi zayb fek ñettel mom la manam rahmo allah ta'ala muy abul kharis al qurashi al amiri bi rabanu makhzum nek wa madinatul munawwarah ala sakinah abdullah sallallahu alaihi wasallam gëna adna 80e ane gëna adna 158e ane ginnaw gadda yonte bi sallallahu alaihi wasallam manam ngay gis ne mo magon ñom imam malik touti manam magé na len ay 14 ans han mais jamono jox mom tamit dafa amone manam ci juma yonte bi sallallahu alaihi wasallam xawla daan jangale comme imam malik han rahimahullah ta'ala manam an sa'id سعيد المقبري من سعيد ابن كيسان المقبري رحمه الله تعالى كم نينكو غيسون دنجو خال المقبري غير ندان غاس باميل مانام دون نك المقبري خا قبر موي باميل المقبري موي كي غاس باميل رحمه الله تعالى موم مي غي نار 123 دمانه غيناو غدا يونتي صلى الله عليه وسلم عن ابيه جولي تي بايام تما موي كيسان مانا ابو سعيد المقبري تما رحمه الله تعالى momu wa madina mom mi ngeen adna 5e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko manam mok bayam yep motax sayyid bi ak bayam yep dañ dan gas bamel manam mun qala neena annahu qala bayam neena kunna nekkon nañ fi janazatin ci ab miw fa akhala mudadu jaq abu hurairah radiyallahu ta'ala bi yad marwan ci loxol marwan ibn khatab rahimahullahu ta'ala nekkon imam wa madina manam nekkon ki xamne moy gouverneur ba neena fa jala sa ñom ñaan ni tok qabla lu jitu an tuda ñuy tek niw bi fa jaa mu daal di dikki abu sa'id moy sayyidna abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala moy sayyidna sa'd ibn malik ibn sinan am kesso na yone sa'd ibn malik wala sa'd ibn malik kan la sayyidna sa'd ibn abi waqqas rabbelan wax deug wa me wala manam bay taxam la fogon nga wax ma bo len di jay dama japp ni manam bay tax ko wa comme niñ waxe sen abou talib di jay yenen te bi sallallahu alaihi wasallam wala sen saadu nabi wa rabbelan taala wala mom moy saadu na malik wala mom tam mom saadu na malik rabbelan taala abou sa'id al khudri rabbelan taala di walan sar mom genn addo 33e ane gola ginaaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ba 74e ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bok ci mukturuna yi radiyallahu ta'ala anhu fa akhadha manam mom mu dadi fa akhadha mu jab bi yadi marwan ci loxo marwan ibn hakam dan fa qala munako khum djugal manam gi sayyidna abu hurairah radiyallahu moko mak fu mo mak na saabu abu sa'id ko dir abu sa'id ko dir radiyallahu anhu jamono yenen bi sallallahu alaihi wasallam gonela sayna abu hurairah radiyallahu anhu mak la waye terewul bi xew xew bi amé mom da japp loxo marwan al hakam ni mom ñaari ak lu dund ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam mo ñu wax ni am sahaba la mo tax ñu koy boole ci sahaba yi radiyallahu anhu ñeneen ñu dede ginnaw gi la gëna addu waye maam nga gis ni mom bi sayna abu hurairah radhiyallahu anhu defé lolou tok mom da jappone kon ci xamul sunna bi mom mu japp ci loxo marwan yegiti ko manam ngir wone ni sunna li la manam ñom manam budé lu aditi sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam amuñu ci luñ ci négocier ak ku mën ti doon ak cër buñ la mëna jox nak manam mu daal ko def faqala mu ko qum jugal fa wallahi watna ci yalla ne laqad deug deug alima xamna hadha ki anna nabiyyi nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam nahana daf ñu téré am zalika ci li faqala abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ne sadaqa wax lu deug manam mom dako faté won dadi tok mom mu japp ci loxo yegati ko ne ko ki xamna ni yenenbi téré nañu li sallallahu alaihi wasallam mu ne wax lu deug manam li day deugereul mo xam ñan khanaabilay rahmatullah hanbali rahmatullah alayhim wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahmatullah ta'ala ko da hadith numero 1310 imam muslim nako hadith numero 959 ñaar yaar imam abu daud nako hadith numero 3613 imam at-tirmidhi nako hadith numero 1043 imam an-nasa'i nako hadith numero 1914 ak 1917 1919 ak 1914 18